राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। गीता में आया है कि यस्तु आत्मश्रेयः स्यात् आत्मसंतुष्टः मानवः आत्मनैव संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मा ही चित्त है, आत्मी रति है, आत्मी संतुष्ट है, उसके लिए कर्तव्य नहीं है। क्यों? कि नहीं है तो स्वीकृति नार्थ जो स्वरूप में स्थित है उसके करने से कोई मतलब नहीं। जैसे करने से मतलब नहीं है ऐसे नाकृति नहीं है, वैसे न करने से मतलब नहीं है, करने से भी मतलब है न करने से मतलब नहीं है। और किसी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है ऐसा कहा। इसके बाद बात क्या कही? तस्माद असक्त सत्संग कार्यं कर्म समाचार। इसलिए नित्य निरंतर कर्तव्य कर्म करते रहो, नित्य निरंतर मशीन की तरह। तस्माद असक्त सततं कार्यं कर्म समाचार। कर्तव्य कर्म है, कार्य कर्म है, जो करना चाहिए शास्त्र ने आज्ञा दी है वो निरंतर करते रहो। सततं कार्यं कर्म और आसन के साथ समाचार अच्छी तरह शासन कर। आसन भी उपेक्षा नहीं, उदासीनता नहीं, उसमें किसी अंग की कमी नहीं। सावधानी पूर्वक ठीक तरह से सम्यक रूप से आसन। तस्माद असक्त सततम कार्यं कर्म समाचार। कर्तव्य कर्म का ठीक से आसन का असक्त आसन कर्म आसक्ति रहित कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। करने की कितनी महिमा है? तो महिमा है आसक्ति रहित हो करने से, धन के लिए, संपत्ति के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, सुख आराम के लिए करना है, रुपये पैसों के लिए करना है तो वो करना तो सब करते। पशु पक्षी आदि भी अपना बयान सीखेंगे ना कुरुण स्वास्थ्य पूर्ण उदयपूर्ति में लगे रहते, बंदर भी पशु पक्षी भी। ये नहीं, तस्माद असक्त सत्संग आसक्ति नहीं होगा। आसक्ति किसी में नहीं, राग आसक्ति ये त्याज्य है। कर्तव्य का त्याग कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, कभी हो सकता ही नहीं, कभी भी। कार्यं कर्म समासन अनासत कर्म फलम कार्यं कर्म करो होती है। सन्यासी योगी से कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वो योगी है। तो तस्माद असक्त सत्संग कार्यं कर्म समासन असक्त हो आसन कर्म आसक्ति रहित काम करता है तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। आसक्ति है, कामना है, अहंकार है, अभिमान है, ये बांधने वाले है। कर्तव्य कर्म बांधने वाला है ही नहीं कभी। कर्म का त्याग गीता कभी कहती ही नहीं। कैसे कर रहे? युद्ध के मौके में अर्जुन से कर्म ही करवाया, युद्ध करवाया है। तो करने का निषेध गीता नहीं करती। करते रहो तस्मात असत सत्संग कार्यं कर्म समाचार आसक्त असत आचरण कर्म परमात्मा पुरुष। कर्म नहीं हुई संसिद्धि में आसन कार्य धन कार्य जितने हुए हैं इन कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। लोग संग्रह में अपनी संपर्क तेरे लिए कर्तव्य कुछ भी नहीं है तो भी लोग संग्रह के लिए दुनिया के हित के लिए कर्तव्य कर्म करते रहो। एकांत में भी कभी निरसन मत रहो, कर्तव्य कर्म करते रहो। परंतु ख्याल रखना है कि आसक्ति नहीं तू। आसक्ति है, कामना है, आशा है, तृष्णा है, वासना है, संसारी पदार्थ और क्रिया के साथ जो लगाव है वो कारण गुण संगों से सदस्य योनियों में जन्म का कारण गुणों का संग है। पदार्थ से, व्यक्ति से, वस्तु से क्रिया से जो संबंध जोड़ देते हैं, ये परिवर्तनशील प्रकृति से संबंध जोड़ देते हैं, वो जन्म मरण का कारण है। आसक्ति रहित कर्म करना है, इससे क्या होगा, करने का वेग शांत हो जाएगा। करने की एक बात बोलो अब क्या करें, ऐसा अब बोलो क्या करें, ये स्वतः मनुष्य पैदा होती है बात। तो करने का एक वेग है, तो वो करने से ही निकलेगा। मन आसक्ति कामना से करोगा तो हजारों लाखों करोड़ों जन्म करता रहो तो कभी ये मिटेगा नहीं, कर्म का वेग बढ़ता चला जाएगा। इस वास्ते आसक्ति कामना आशा तृष्णा का त्याग करके, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके और करते भी कर्म करो, करना चाहिए वो काम करो, शास्त्र ने जो आज्ञा दी है वो काम करो। तस्मात अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, अशक्त हो जाचरण कर्म परमाप्रति पुरुष, आसक्ति रहित कर्म करता हुआ परमात्मा प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कर्मों का जो लगाव होता है वो आसक्ति और कामना से होता है, करने से नहीं होता। करने से तो करने का वेग शांत होता है, ध्यान देना, करने का वेग है ना, करूं मैं करूं वो करूं, तो ये वेग शांत हुआ आसक्ति करने से होगा। आसक्ति से करो तो वेग बढ़ेगा, कभी शांत नहीं होगा। तो आसक्ति है, कामना है, वासना है, स्वार्थ बुद्धि है, अहंकार बुद्धि है, इसका त्याग करना है। इससे न अहंक को भाव बुद्धि से न लिप्यते, अथवा भी सेवा लोग न हंसे न लिप्यते। कर्मणि अकर्म या पश्यत, कर्म में अकर्म होना चाहिए, मानो कर्म फलधन का न हो, बंधन कार्य का न हो, इसका साधन को तो कर्म में अकर्म होगा। सब काम करो अच्छी तरह से, आसक्ति रहे असत को ध्यान करना परमात्मा पुरुष का। कर्मणि भी संसिद्धि मास का दे, जो कर्मों से सिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह के लिए भी अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं है, पिछले से कार्य नवीद्य अभी कहकर आए हैं। इस तो आत्मतृप्त मानव आत्मनिर्भर संतुष्ट से कार्य नवीद्य, अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थिति है, उसके लिए करना कुछ भी बाकी नहीं है। सब करना उस तत्व के लिए है, उसके स्थिति है, उसे करते भी नहीं है, क्योंकि नहीं होते से करते न करने से न करने से कोई मतलब नहीं, किसी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं। इस वास्ते नित्य निरंतर काम करो, हरदम करते रहो। तो करने करने से अपने मतलब नहीं है, तो अपने स्वार्थ की बुद्धि मत रखो, आसक्ति मत रखो, कामना मत रखो, उसे चाहना मत रखो, निष्काम होकर के असक्ता सतन कार्य कर्म समान, मशीन चले जो कार्य करते रहो। असक्त हो जाचरण कर्म परमात्मा की पुरुष, आसक्ति रहित करने से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हमारे को बांधने वाला कर्म नहीं है, कर्मों की आसक्ति, व्यक्तियों की वस्तुओं की आसक्ति, कामना, उसके साथ जो लगाव है वो बांधने वाला है। उसका त्याग करके कर्तव्य कर्म करो, तो लगाव और त्याग से करें क्यों फिर, जब हमारे को स्वार्थ नहीं है, कुछ लेना ही नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कामना नहीं, तो क्यों करें? कि पहले आपने किया है आसक्ति की है, कामना की है, उसे मिटाने के लिए किया जाता है, कुछ फल की प्राप्ति के लिए भी और करने का वेग शांत करने के लिए भी। आरूढ़ और मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, जो आरूढ़ होना चाहता है योग पर, योग प्राप्त करना चाहता है, उसका कर्म कारण है। कर्म नहीं तो कर्म योग कैसे होगा, कर्म किए बिना। आरूढ़ और मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, योगम आरूढ़ो हमने, जो मननशील है और योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए कर्तव्य कर्म करना कारण है, मन बहुत आवश्यक है। निकम्मा नहीं रहना है, निश्चला नहीं रहना है, निश्चला में तमोगुण होगा, प्रमाद आलस्य इनसे प्रमोद होगा, पतन होगा। नहीं करेगा तो क्या करेगा, कहा तो न करने लायक काम करेगा, अथवा से प्रमाद करेगा, तो इससे बचने के लिए निरंतर कार्य कर्म समाज है, कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह से आचरण हो, अच्छी तरह से। लोक संग्रह क्या है कि लोगों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग लगाने के लिए, अपने लिए कुछ कर्तव्य नहीं है पर लोगों को उन्मार्ग से बचा सन्मार्ग लिए करना, इसका उल्टा अर्थ मतलब है ना कि लोगों के दिखाने के लिए कर्म करें। लोक संग्रह का अर्थ लोगों को दिखाने के लिए कर्म, ये नहीं अर्थ है। लोक संग्रह एकांत में रहो, कोई बच्चा भी नहीं देखता, चिड़िया भी नहीं देखती, उस समय भी निकम रहो। नाम जप है, कीर्तन है, स्वाध्याय है, कैसा विचार है, ये करते ही रहो। दिखाने वास्ते नहीं लोक संग्रह क्या कि लोग जो वो मार्ग है शास्त्र का, शास्त्र में आज्ञा दी है ब्रह्म के लिए, आश्रम के लिए, व्यक्तियों के लिए, संबंध को लेकर, देश काल को लेकर जो आज्ञा दी है उसका पालन करो, उस मर्यादा का पालन करना, ये लोक संग्रह। इससे स्वतः लोगों में अच्छा प्रचार होगा, स्वाभाविक। सिद्ध पुरुषों को देख करके साधक तत्परता से लग जाते हैं, तो लोक संग्रह में आप संपन्न कर दो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोक संग्रह के लिए कर्म करो। इसमें भगवान ने अपना उदाहरण दिया है, नमे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेश, भगवान में त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है, मनुष्य का तो कर्तव्य निश लोक में ही है, स्वर्ग पाताल में नहीं है, पर भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्तव्य त्रिलोकी में नहीं है कोई, न स्वर्ग ऊंचे लोगों में कर्म कर्तव्य है, नव लोक में न पाताल लोगों में, त्रिषु लोकेश त्रिलोकी में मेरे कर्तव्य करना बाकी नहीं है, अमुक काम करना मेरे बाकी है, न मैं पार्थास्त्र कर्तव्य में त्रिषु लोकेश कोई, फिर भी बढ़ते हुए कर्म नहीं तो मैं करता हूँ। महाभारत का युद्ध कराया है उसमें कराया, भगवान ने किया, कभी निकमा नहीं रहता हूँ, कोई करने से मेरा मतलब नहीं है, त्रिषु लोकेश नान वाप्त भी और अनवाप्त वस्तु हुई प्राप्त भी नहीं, प्राप्त भी वस्तु हुई न प्राप्त हो ऐसी नहीं है। मनुष्य एक तो वस्तु एक क्रिया दो है ना, ये प्रकृति का कार्य है, तो करने लायक काम बाकी रह जा करना पड़ेगा, और कोई वस्तु नहीं मिलती तो उसके लिए करना पड़ेगा, तो ना मेरे कर्तव्य बाकी है ना प्राप्त भी बाकी है, कोई अनुवाप्त है अवाप्त मेरे अनुवाप्त है ही नहीं और कर्तव्य कुछ बाकी है ही नहीं, तो ही कर्मणि एव वर्ष कर्म बरसता हूँ। यदि अंग न कर्म अंग कर्म से हम अगर मैं कर्म न करूं असंभित होकर के और न करूं, दो बात कही जातु कर्म असंभित और न कुरियाम कर्म से हम मानो आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक अगर कर्म न करूं तो लोग भ्रष्ट हो जाए, लोगों का पतन हो जाए, तो काम करना वो भी सावधानी पूर्वक करना है, सुचारू रूप से करना है, अच्छी रीति से करना है, किंचित माधुरी कमी उसमें न रह जाए, सांगोपांग रीति से करना है, तो दूसरे लोग भी करेंगे। ऐसे मैं कुरियांग अगर न करूं तो उससे देना कुरियांग कर्म से देता हूँ सब दुष्ट हो जाएगा, तो संपूर्ण लोगों का नाश करने में मैं हेतु बनूंगा। इस बात करते भी कर्म का कभी त्याग न करे, कोई भाई किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश में हो, किसी काल में हो, किसी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में भी कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, अपना जो कर्तव्य है करना चाहिए, शास्त्र ने आज्ञा दी है, श्रेष्ठ पुरुषों जो किया है आचरती श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष करते सब दूसरे लोग करते हैं, और वो जिसको कहता है वैसे लोग करते हैं, दो तरह से लोक संग्रह होता है, एक तो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं इससे लोगों की प्रगति होती है, एक वे कहते हैं उससे लोगों की प्रगति होती है, तो दोनों बात की कमी नहीं करनी चाहिए, कि जो करते हैं करने से करेंगे तो करो कहो मत, तो कहे बिना कैसे काम चलेगा, करना वही होगा जो अपने एक वर्ण और आश्रम के अनुसार होगा, किसी एक वर्ण में होगा किसी आश्रम में होगा, तो उस वर्ण और आश्रम का वो काम करेगा, दूसरे वर्ण वालों को वो कहना पड़ेगा, दूसरे आश्रम वालों को कहना पड़ेगा, इस बात को कहना है, कहते कहना ही क्या है, वो तो अपने आश्रम का दिन होगा, सुबह कहना ही रखो, फिर यू रखो करने की बात जोर मत दो, कहना है वो तो अपने आश्रम वालों, अब बने बढ़ने वालों क्या देते हैं, और बढ़ने वालों और आश्रम क्या देते हैं, खुला हो गया, फिर कहते ही रहो कि जो करता नहीं कहता है उसका आशा नहीं पड़ता, आप तो करता नहीं, लोगों कह रहे तुम करो, उसका अच्छा आशा नहीं पड़ता, असर उसी का पड़ता है जो स्वयं करता है, जिस वर्ग में जिस आश्रम में जैसी परिस्थिति में है उस समय वो करता है उसका असर पड़ता है, उसके कहने का भी उसी का असर पड़ेगा, जिसके आचरण ठीक नहीं है वो व्याख्यान देगा जो बताएगा असर नहीं पड़ेगा, यार स्वयं करता है ठीक तरह से लोगों का असर पड़ता है, उसकी वजन होता है, ताकत होती है, वो लोगों को भी लगाता है, तो अपने स्वयं करने से वो सख्त आती है, न करने शक्ति नहीं आएगी, इस वास्ते करो निरंतर असत सततं कार्यं करो समाज करो सततं सततम नारद अष्टान अष्टान अनारत अनिशम से निरंतर करने की भाषिक शब्द है, असंतोष शासन में परमात्म पुरुष तो आसक्ति रहित कामना रहित होकर के नित्य निरंतर कर्म करो करते रहो। तो साधारण तो बचाना है साधारण लेना है, नहीं स्वार्थ होगा ये नियम नहीं है, स्वार्थ का अपना मतलब व्यक्तिगत अपना मतलब व्यक्तिगण अपना मतलब बोलो अपने मतलब काम नहीं होगा तो पशु तो आएगी उसमें मैंने पढ़ा नहीं होगा, अपने स्वार्थ के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सुख के लिए करेगा तो मनुष्य बना नहीं होगा, ये तो पशुओं का है काम, अपना व्यक्तिगत सुख के लिए काम करना तो पशु का है, मनुष्य का काम यही है दूसरों के हित के लिए करे, ते प्राप्तवंती मामे वा सर्वभूत हिते रता, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सो नहीं यदि माई, पर हित बस जिनके मन माही तिनकर सुख दुर्लभ को सुनाई, दूसरों के हित के लिए। इसी केस में एक बार काम पड़ा, मैंने कहा ध्यान करो समाधि लगाओ तो दूसरों के हित के लिए, तो एक भाई पढ़े लिखे ने पूछा कि समाधि दूसरों के लिए कैसे होगी, आप एकांत में समाधि लगाओ वो भी अपने लिए नहीं तो आश्रय है, पढ़े लिखे तो पूछेगा समाधि औरों के लिए कैसे, और भी समाधि लगावे इसके लिए, समाधि का फल भी अपने को नहीं देना है, ऊंचे से ऊंचा काम करके अपने फल नहीं लेना है, उसका अपने लिए नहीं करना है, ये स्वार्थ का त्याग, समाधि भी दुनिया के हित के लिए, जप करना दुनिया के हित के लिए, तप करना दुनिया के हित के लिए, स्वाध्याय करना दुनिया के हित के लिए, बोलना दूसरों के हित के लिए, चुप होना तो दुनिया के हित के लिए, मात्र काम ऐसा हो कि सबका हित हो, ऐसे पुरुषों के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है, आप जितना इतिहास में देख लो स्वार्थ कितना हित होगा, आपको मैं पूछूं बड़ी प्रसिद्ध बात, गांधी जी ने अपने लिए क्या क्या काम किया बताओ, अपने धन के लिए, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, बोलो भाई, इस वास्ते दुनिया बापू कहती है उसको, अपने स्वार्थ का न करके दूसरों के हित के लिए, सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र के हित में रहना, यही मनुष्यता है, मैंने कई बार बात कही आपने सुनी होगा, मनुष्य के दो खास है, एक तो भगवान को याद करना और एक दुनिया की सेवा करना, ये मनुष्य कर सकता है, मैंने जोर से कहा अपने वहां पंडाल में भी कि मनुष्य के सिवाय देवता भी नहीं कर सकते, ये सेवा दूसरे कैसे करेंगे? सब स्वार्थी लोग सब स्वार्थ में लगे हुए हैं। मनुष्य ही एक ऐसा विलक्षण प्राणी है जो स्वार्थ त्याग करके सेवा कर सकता है। सबको सुख कैसे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गांधी जी ने आत्म कल्याण के लिए सब कुछ किया, आत्म कल्याण के लिए। किसने? गांधी जी ने। अच्छा, उनकी आत्मकथा के आरंभ में उन्होंने ये लिखा है कि मैं अपने मोक्ष के लिए ही कुछ सब कुछ कर रहा हूँ, अपने मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। हाँ, आत्मकथा के शुरू में ये लिखा है। बहुत ठीक है, अब मेरी बात सुन लो। ये मोक्ष के लिए करना स्वार्थ नहीं है, ये याद रखो। अभी जी पक्की बात, जितना प्रश्न कर सको, कल्याण के लिए काम करना ये स्वार्थ के लिए नहीं है। मैंने व्यक्तिगत बताया कि व्यक्तिगत स्वार्थ, ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। कल्याण उद्धार करना, ये कल्याण अपने उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए करना, ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। दूसरी बात छेड़ते, सर्वारंभ परित्याग, दूसरी बात और समय में पूछो। ये बीच में पत्थर मत पटको, फैलिस में चलने दो। वो क्या ठीक है कि मोक्ष के लिए किया? मैं कहूँ करना कल्याण के लिए करना बहुत बढ़िया, परंतु वो दूसरों के कल्याण के लिए करना और बढ़िया है और उत्तम है। देखो इतिहास का मतलब भाई, मैंने नाम ले लिया, ये भूल समझो। मैंने समझा कि आपके हृदय में आदर है, इस वास्ते लिया मैं नाम गांधी का, इस वाले का नाम नहीं ले रहा मैं। आपने एक ये बात बताई, आरुष्टो मुने योगम कर्म कारणं मुच्यते। हाँ जी, इसकी जो दूसरी पंक्ति है कृपया वो इसको बताऊंगा। ये बात अच्छी, इसका मेरे को अर्थ याद है। मानो आरुक्ष जो आरूढ़ होना चाहता है योग में, उसमें कर्म कारण है। योगारूढ़ हो जाने पर समना और शांति कारण है परमात्मा की प्राप्ति में। योगारूढ़ ये लक्षण बताए हैं, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्ति हुए, न कर्म में आसक्ति हुए, और सर्व संकल्प सन्यासी संपूर्ण संकल्प त्यागी होता है, तब योगारूढ़ होता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते, तो आरुष और मेरे योग कर्म कारण उच्यते। योगारूढ़ से सस्ते ही है, उसी योगारूढ़ के लिए समक कारण उच्य, समना शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण है। शांति का उपभोग नहीं, शांति को लेकर सुख भोगेगा तो कल्याण ही होगा। इस बात समय कारण मुझे सम है परमात्मा प्राप्ति का। इसमें शंका हो बोलो, चलो इसमें शंका हो बोलो। ठीक है, तो शांति कारण है उसमें, तो शांति मिलेगी दूसरों के लिए काम करने से। अपने लिए काम करने वाले को शांति मिलेगी ही नहीं, जोर से कहता हूँ मैं, साथ छोड़ कर कहता हूँ, कोई बतावे आ जा मेरे सामने। अपने लिए काम करने वाले को शांति नहीं मिलेगी, संसार काम अपने लिए करेगा उसको शांति नहीं मिलेगी, अपने लिए करने वाले को शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी योग में आरूढ़ होने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए। अभी और परिणाम में अपना और सबका हित हो वो काम करो, ज्यादा प्यार कर लो। अभी वर्तमान में और भविष्य में अपना और दुनिया का हित हो वो काम करो। सर्वभूत हित ही रहता, पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, याद कर लो। अब इसमें शंका हो तो पूछो खूब जोर से। अपना भी हो, दुनिया का कल्याण हो, और अभी भी कल्याण हो, और वर्तमान में भविष्य में भी कल्याण हो, ऐसे काम में लगे रहो, ये मतलब है, फिर ठीक होगा। यह जो स्थिति है, ये तो योगारूढ़ होने के पहले तक की स्थिति। हाँ, योगारूढ़ पहले कर्म करना चाहिए, कारण है। योगारूढ़ होने के बाद बाद में तो इसके लिए तो कोई कर्तव्य ना, शांति है ना। अच्छा। समय कारण है, कारण देखो, कारण क्या होता है, आलुषोर मुने योगम कर्म कारण मुचते, समय कारण मुचते, कारण है तो कार्य क्या होगा, शांति का कार्य क्या होगा। मैं कह रहा हूँ मेरी बात तो सुन लो, समय कारण मुचते, समय कारण है तो कार्य क्या होगा उसका, कारण और कार्य समझते, तो कारण कार्य क्या होगा बताओ, समय कारण कहा है, काम बंद होना नहीं कहा है, सम कारण है, किस में कारण है बताओ। जैसे आलू को ढोने के लिए कर्म कारण है, ऐसे याग रूढ़ होने के बाद समय वो कारण है, किसके लिए, उसके बाद वो सम अवस्था में आने के बाद मैं कहूँ किसका कारण होगा, समय कारण मुचते, आरुषोर मुने योगम कर्म कारण, योगादि समय कारण किसका, किसका कारण बताओ, नहीं समझ बैठते हो, समझते फिर क्यों करते हो बीच में, समझ कर बोलो बात, यदि समझता आप में बीच में बेसमझी इस बात में समझो, ठीक से समझो, मैं दो तीन बार कह दिया कारण किसका, जगह वो इधर करते है यू करते है, फालतू बात करना ठीक नहीं है, ठीक तरह से पूछो, अच्छे तरह से कस के मेरे को खूब ऐसा बताओ जो मेरा चुप कर दो, राजी होऊंगा मैं, नाराजी होऊंगा मैं, समझ कर करो कृपा करना, समझ कर बोलो, समय कारण मुझे देखा है, पहले योगा से समय कारण, पहले क्या आरुषो कर्म कारण, अब समय कारण तो कार्य कोई होगा गाड़ी, और कार्य होगा तो कार्य न विद्यते, उसके लिए भी क्या निरंतर काम करो, उसके तो कारण है भी कार्य, बाकी बड़ा शांति है वो कारण के लिए। लेकिन हमारे पूछने का मतलब यह है कि जब वह योगारूढ़ हो जाता है, योगारूढ़ किसको कहते हैं, आप समझे नहीं हो, मेरी समझ में अंदर था आप योगारूढ़ का अर्थ नहीं समझते हैं, जोर से कहते हैं आदमियों में, अब बताओ योगारूढ़ क्या अर्थ होता है, योगारूढ़ क्या अर्थ होता है बोलो, योगारूढ़ अर्थ बताओ, योगारूढ़ का अर्थ बताओ, योगारूढ़ क्यों कहते हैं, योगारूढ़ का अर्थ योग मारूढ़ क्या क्या होता, योग क्या होता, आरूढ़ क्या होता, यानी जिसने सत्ता परमात्मा को जान लिया, बिल्कुल अल्प है, सत्य को जान लिया तो समय कारण शांति उसमें कारण कैसे होगा, योगारूढ़ अवस्था नहीं है पूरी, नहीं तो आप गलती करते, इस बात जोर से कहा आपको, बिना समझे मत बोलो, ठीक है समझ कर बोलो, मैं इसे आदमी में कहता हूँ मेरी बात को काटो, युक्ति से शास्त्र से काटो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, खूब काटो, कहने कहते नाराज नहीं होऊंगा, मेरी बात को खंडन करो, उपाय तो भाई निष्काम भाव से कर्म करना, ये उपाय है, बिल्कुल पूछो खूब बताएंगे, गीता कहती है निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना, ये कामना का त्याग करना है और कर्तव्य कर्म करना है, हाँ जी, यह सांख्य ही प्राप्य थे स्थानम तद योग ही रवि गम्य थे, मानो सांख्य से जो प्राप्त होता है वो योग से उसी की प्राप्ति होती है, तो योगारूढ़ होता है उससे प्राप्ति होती है परमात्मा की, यह सांख्य ही प्राप्त थे स्थानम तद योग ही अभिगम्य से, एक अंग सांख्य से योग पश्यति, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों से उस तत्व की प्राप्ति होती है, यह सांख्य ही प्राप्त थे स्थानम, यह चौथा और पांचवा, पांच अध्याय का चौथा पांचवा श्लोक है, सांख्य योग बाला प्रवर्तन न पंडित, एक मप्यास्थित सम्यक, सांख्य में चाहे योग में एक मप्यास्थित सम्यक, उभरी और बिंदु थे फलम, दोनों का फल अलग है, योगा रूढ़ का सांख्य का, तो माफ कर भी समय ज्यादा हो रहा है। अब फिर याद रखो, जो लिख कर रखो, कल फिर पूछो, खूब स्मरण करके आओ गीता का और पूछो। समय कारण बताए, सम पूर्ण अवस्था नहीं है। यह सांख्य ही प्राप्त से स्थानम तद योग गम्यते एक सांख्य से योग सांख्य योग चौथा पांचवा श्लोक पांचवा अध्याय का। माफ करना रे, आप लोग क्षमा करना, पर आप पूछो, खूब पूछो और युक्ति संगत सार मत काटो मेरी बात को कि तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है। नाराज नहीं होगा, इतना आदि में आप कह दोगे मैं नाराज नहीं होगा। तो कारण खास आसक्ति रहित काम कामना रहित कर्तव्य कर्म करना, ये तत्व हुआ। इसने कहने का सार हुआ कामना आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करना।